En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Vi starter med Jailhouse Rock, David. Ja. Nu er du stillet op i politik, så jeg kan godt sige, at jeg kommer til at køre en valgkamp, hvor vi kommer til at kopiere Donald Trumps meget. Hvor hver gang man kom til Donald Trump rally, så stod der nogen op. Lock her up, lock her up. Ja, det er rigtigt. Og det skal vi have, det bliver mere eller mindre Venstres kampagne. Okay. Det er med op til dine valgmøder og råbe, lock him up, lock him up, lock him up. Og modsat det amerikanske system. Når vi så spader derinde, så sidder du der, fordi der er ikke nogen Danmark, der kan benåde folk. Nej. Jeg tror ikke engang, at hendes majestæt kan dronningen benåde. Dronningen kan ikke engang. Nej, men man kan i USA. Ja. Og det er derfor, at Trump jo godt kunne lege lidt med det her, fordi hvis han nu blev præsident, så kan han bare benåde hende jo. Ja. Han kan dog ikke spære hende ind af sig selv. Nej, der har man trods alt et retssystem, der ligesom skal køre der. Det, den del har der været knas med. Det ved jeg ikke, om der bliver i dit tilfælde. Jeg synes bare, det er en... Det er en god måde at sådan føre valgkamp på, fordi man har en nem slogan, alle kan forstå det, og så har man ligesom en plan. På dansk eller engelsk? Det bliver nok en blanding. Ja. Sæt ham i fængsel. Det tror jeg, vi kan gøre på mange forskellige måder, og lave t-shirts og alt muligt. Ja, det bliver spændende, så kommer der sådan en flok. Ja, selvom jeg selvfølgelig er glad for, at du stiller op politik. Ja. Altså, da vi havde de første udsendelser sammen, der... bevægede du dig jo politisk derude omkring altså aller yderste venstrefløj. Che Guevara og Alternativet. Det der helt irrationelle, følelsesfulde område, hvor man altid er enormt forarvet, men ikke rigtig har nogen løsninger på nogle ting. Man er bare rigtig forarvet. Og så jo længere tid, du har brugt sammen med mig, nu er du for hele, altså mere eller mindre alt det, vi står for politisk i venstre og så videre. Og jeg fik en opkald for nylig, hvor en der sagde, at vi bliver nødt til at stille David Trads op. Fordi han har været så lang tid sammen med ham, at vi vil ikke se ham som kandidat for Ny Borgerlig. Fordi du var simpelthen på vej hele vejen over. Det er et stort skift. Jamen, altså, det er jo åbenlyst så, at du har haft en positiv indvirkning. Det kan være, du selv er i bevægelse også. Nej, jeg så ret fast. Det må jeg indrømme. Jeg er selvfølgelig politisk pragmatisk. Hver gang jeg skal sluge en eller anden kamel og gøre noget i politik, jeg egentlig ikke bryder mig om, så prøver jeg sådan at finde, enten prøver jeg at sige så lidt som muligt om det som muligt, eller så prøver jeg at finde en god grund til, at det her er en god måde at komme derhen, hvor jeg gerne vil hen, selvom det er en stik modsatte retning. Ja, ja, okay. Det skal man lære, godt nok, den når der, man er i politik. Men det der med at kunne benåde, det var egentlig det, jeg ville ind på, fordi vi er jo, det er jo Thanksgiving i USA, eller sådan cirkus Thanksgiving. I torsdags. Tid i USA. Familier har været samlet og så videre. Vi har vi bliver mindet om ved hver Thanksgiving, at præsidenten har ret til at benåde. Ja. Og det gør man jo, fordi at du kan have traditionen, David, man har på Det Hvide Husets plan. Har du været med til en... Ja, det har jeg, men det ligger helt tilbage i Bill Clintons tid, hvor jeg var tæt på sådan en benådning. Ja, fordi der er den der store tradition, at hvert år Thanksgiving, den 4. torsdag så i november. Så ude i haven foran Det Hvide Hus, så skal præsidenten benåde en kalkun. En kæmpe kalkun. Ja. En kæmpe kalkun, ikke? Ja, og i år var der benådet, man er også en kalkun, og gulerødder er der for veganerne derude. Ja. De bliver også benådet. ved du jo, inden vi kommer til det, ved du, hvor mange, det var det jo helt bizart mange kalkuner, der blev spist i USA i torsdags. Jeg ved det ikke. Nu prøver jeg bare med hovedregning, ja. Og jeg er fuldstændig gæt her. Ja. Der findes 325 millioner amerikanere. Ja. Ja. Af dem regner jeg de 280 som værende i Thanksgiving-kategorien. Ja. 280 millioner. Hvis vi så siger, at de skal være 5-6 mennesker om at spise en kalkun, så er vi jo nede på, og så, jeg ved ikke, hvad kan det være? Og så er det måske for højt. Altså, er det 50 millioner? Det er flere end 50. Det er 65 millioner. Ja, det var kalkuner. Meget godt. Jeg synes, det var meget godt gæt. Meget, ja, meget godt gæt, ikke? Men 65 millioner kalkuner, og nogle af dem er selvfølgelig ikke lige så store som den kalkun, som præsidenten traditionelt har. Kalkuner er nu, altså det er sjældent, det er små fugle. Ja. Det er ikke sådan en lille fugl, nej, der er lige sådan. Nej, det er altså, ikke vagtigt. Du kan ikke have, lige meget hvor lille en kalkun, du køber nede i supermarkedet, ja, så kan du ikke have den på en tallerken. Nej. Det kan du ikke. Men den her kalkun, den kan præsidenten så benåde? Der, hvor vi boede i Nordjylland, da jeg voksede op, ja, der var der, altså i Drønlund, der havde nogle gode venner, som havde nogle naboer, der havde vendt kostpyramiden lidt forkert, okay, kan man godt sige. Ja. De var vokset godt store. Og han sagde, manden derindefra, på et tidspunkt noget, som jeg aldrig har glemt. Han sagde, jeg synes, en and er en dum fugl. Den er for stor til en, og for lille til to. Og ja, det sagde nu nok meget godt noget om, hvorfor de to i den familie var blevet lidt store i det. Men kalkun er ikke på den måde en dum fugl. Nej. Den kan brødføde rigtig mange. Ja. Men den er lidt kedelig i smagen, synes jeg. Ja, den har jo, som man plejer at sige, det karaktertræk, at den er nem at tilberede, og den er mager. Og det er jo to kedelige træk ved et stykke kød. Ja, og det er, jeg synes kun, at man kan komme rigtig godt igennem det der kalkunorgie, som Thanksgiving er, og jeg har været til mange Thanksgiving i mit liv, hvis man er hos en vært, der er god til sovs og stuffing. Det er stuffing, der redder det fuldstændig. Det fyld, man putter indeni, der er hemmeligheden til en god, fordi hvis det bare er det der hvide kød, ja, det er så er det. Og så svært, vi får det rigtig lækkert, så er der også noget fascinerende ved USA. Når jeg holdt Thanksgiving hos den familie, jeg i sin tid boede hos, sidst gjorde jeg for 3-4 år siden, tror jeg, så er den eneste ting, de laver selv, det er kalkunen. Alt andet, det kommer simpelthen i dåser, som de lige åbner op. Lige inden vi skal spise, så bliver der sådan en dåse, der er åbnet op med de der bønner, der ligger i sådan en ostesovs, og noget kartoffelmos, der bare lige skal ind i mikroen og sådan noget. Så kører det. Det har jeg aldrig prøvet. Okay. Jeg har været til mange Thanksgiving i USA. Ja. Jeg har aldrig været til sådan en en færdig en? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun været til nogen, hvor familien og man selv har været en del af at være i køkkenet i nærmest 2 dage streg. Det, jeg blev fascineret over ved den der, kan jeg faktisk huske, den kalkun, som var det eneste, de skulle lave, den havde så indbygget i sig sådan en slags, det var ikke et termometer, men det var simpelthen noget, der var bygget ind, altså skubbet ind i den, så når den var færdig, så poppede den op, den der sådan stang, der nærmest gik ud af kalkun. Det er meget smart. Meget smart. Det har jeg heller ikke prøvet. Nej. Det er sådan en high-tech kalkun. Ja, ja. Det er det. Men det har jeg ikke været ude i. Men det her med at kunne benåde, og den ret, en præsident har, det er jo ikke kun, vi må være ærlige at sige, at alle præsidenter på nær 2 har benådet til højre og venstre. Så det at kunne benåde, det er en del af det at være præsident, og det er ikke kalkuner, de har gået benådet hele tiden. Der er nogle meget berømte benådninger derude. En af de nyeste og mest omtalte, det er selvfølgelig Trumps, der benåder, hvad hedder han, sheriffen i Arizona. Joe Arpaio. Arpaio, ja, fordi Arpaio, der har lavet racial profiling, og er blevet dømt til at, det skal man simpelthen holde op med en fart, og det synes han simpelthen ikke, han har tænkt sig at gøre. Ej. Så det fortsætter man bare med. Og så får han en dom for at contempt of court, hvad man for at vise foragt for rettens afgørelser, eller sådan noget, vil man oversætte det til. Det var Pio, hvis man kender lidt til ham. Mm-hmm. Det er ikke noget, der gør dybt indtryk på ham. Ej. Så han får en dom for det simpelthen. Og noget af det første, Trump gør, eller ikke noget af det første, vi skal lige huske på, at Joe Pio var en kæmpe Trump-fan. Og det er var en kæmpe han. Trump-fan. Det var han. Så Trump benåede ham i august måned, mener jeg, at han benåede ham, og det jo var jo ret usædvanligt. Og sådan igennem amerikansk historie, så det der med, at benåede er noget, præsidenter har gjort til altså allersidst. Mm. Det var egentlig bygget ind i hele systemet som en del af det her med checks and balances. Og også en, Altså, det er jo noget underligt noget, som er både en tjek. Altså, man har jo det her med, at når man stemmer en lov igennem federalt i USA, så kan de to andre grene have et tjek på den lovgivende forsamling. Præsidenten kan lade være med at underskrive den, og de federale domstole kan underkende det, der står i loven, og sige, det er ikke i strid med forfatningen. Så der er sådan en klassisk checks and balances. Og så var problemet lidt, hvordan holder man tjek på det juridiske system? Hvad gør man, hvis der kommer domme ud, som man synes er bøvlet, og man har lidt tjek på det, men man vil gerne placere det, at nogen i systemet helt skulle kunne se bort fra en dom. Og en benådning blev så den måde, man gjorde det på. Og det er jo egentlig noget, der kommer fra, jeg ved ikke, om du kan huske den der scene i Schindlers Liste, hvor de kort får overbevist lejrkommandant, hvad hedder han, Götz, om, at han skal lade være med at gå og skyde så mange jøder i lejren. Han skal benåde dem i stedet for. Sådan for at tale til den trang, han har, lejrkommandanten, til at være sådan en guddommelig figur, eller føle sig som en kejser eller noget. Det er jo noget, der kommer derfra, at selvom man har love, så er der nogen, der kan gå ind i lokalet, og altid kejseren eller kongen, eller høvdingen, det er noget, der kommer fra den tradition, og sådan vifte med en hånd og sige, det er godt, hvad der er regler her. Det er godt, hvad du har forbrudt dig mod alle regler her. Det er også godt, hvad du er dømt, og det er godt, hvad du er på vej ud for at blive hængt nu, eller sat på hjul og stejle, eller et eller andet, men du er benådet. Altså den der funktion glider så over i det amerikanske præsidentembedet, og endt der, og var tænkt som sådan en måde at holde lidt checks and balances på det hele. Og Washington, som den første præsident, han benytter sig af checks and balances. Og som jeg fik sagt før, så er der kun to præsidenter, der ikke har benyttet sig af checks and balances. Det er begge to, fordi de døde, før de kunne komme i gang med at lave benådninger. Men det der er en stor forskel på, den måde, man har brugt det tidligere, og den måde, Trump bruger det på. Og det er væsentligt at tale om i de her. Det er ikke kun kalkuner, han benåder. Nej. Han bruger det som politisk værktøj lidt anderledes, end man har gjort tidligere, hvilket er ret usædvanligt. Ja, vi har jo også hele diskussionen omkring alle de forskellige mennesker, der bliver afhørt eller undersøgt af Robert Mueller eller nogle andre undersøgelser. Det er derfor, vi taler om det, fordi da han benåder Pajo på den måde, og han har også den her, det Sousa hed han, ikke det han hedder, der også blev benådet, blev benådet for at sende kampagnemidler illegalt over en senatsvalgkamp. Hæng mig ikke op på detaljerne. Han fik også en dom, og han blev også lige benådet af Trump. Så Trump har vist, at nu betragter man, eller bruger man det at blive benådet, på en helt anden måde. Det har altid været meget kontroversielt, selvfølgelig. Lad os lige tage den måde, Trump, han måske, du nævner nogle eksempler på, han allerede har gjort det, men det, der selvfølgelig ligger i kortene, det er også, når man har sådan en undersøgelse, som den Mueller er i gang med, så kan man jo fra anklagemyndighedens side lave handler med den, man sidder og afhører, sådan at man for eksempel siger, at du kan blive straffri, hvis du siger noget, eller du kan få en lavere straf, hvis du siger noget. Her kan Trump så spille ind over det, og nærmest antyde over for nogen af sine, at bare sige ingenting, eller bare tage straffen, du bliver benådet efterfølgende. Det er jo et interessant indgreb i det. Og der har været sådan igennem tiden en forståelse af, at den måde Washington brugte det at benåde på, at det var måden, man gjorde det på. Lincoln gjorde det samme. Altså man prøvede på en eller anden måde at sende et signal, hvor man enten benådede nogen, man synes var blevet straffet meget hårdt, og måske også hårdere end var ordentligt at gøre, men ofte på en måde, hvor man faktisk gik i rette med sin egen politik. Og den første sag, der sådan gør, at man får brugt det her system, det er der i 1791, hvor mens Washington er præsident, der bryder en revolte ud i USA blandt mennesker, der skal betale skat på whisky. Og derfor kalder man den for The Whiskey Rebellion. Og i 1794, der griber Washington ind over for det her skatteoprør, som det er. Som jo egentlig er et forsøg på at sige, at den federale kongres skal ikke gå og lægge afgifter på whisky. Og den federale kongres gjorde det, fordi man skulle betale for den enorme krigsgæld, der var fra den amerikanske revolution. Det var en af kilderne til, at få betalt det her. Men problemet var, at Washington havde ikke lige, han havde ikke nogen her, han kunne slå den her, det her skatteoprør ned med, og han skulle bede nogle guvernører, der havde mange vælgere, der var ude og være med i de her skatteoprør. Og det var noget knas for Washington. Men til sidst så får han guvernørerne fra blandt andet Virginia, hvor han jo selv kommer fra, og New York og andre til at give ham ret betragteligt antal soldater, så han rykker ind i Pennsylvania og ud mod the American frontier, der ude i grænselandet, hvor der endnu ikke kom stater endnu rigtigt, for at forstå det her skatteoprør ned. De stikker sig af alt sammen. Men man får fanget mange af the ringleaders, som har været forrest i det her, og får sat en 20-30 mennesker i fængsel. Og da Washington så på et tidspunkt altså skal forholde sig til det, der er sket, så er det, der jo så selvfølgelig er Washingtons pointe, er, at ja, der er her nogen, der har forbrudt sig mod loven, og I er blevet fanget, og jeg havde hæren med, så vi havde også skudt jer, hvis det skulle komme til en konflikt. Men nu sidder I i fængsel, og noget af det, I har gjort, er faktisk noget, I kan blive dømt til døden for på det her tidspunkt i USA, fordi de har opfordret til landsforræderi ved at gøre oprør mod den føderale stat. Og han benåder alle de her folk. Nogle af dem er faktisk nogen, han har kæmpet sammen med i revolutionsåren. Det gør det sådan lidt mere sparet for Washington. Men han får sendt et signal om, at både altså han får ligesom etableret den føderale magt, gælder i USA, men han får også sendt signal om, at når man er utilfreds med noget, og selvfølgelig skal man være med at opfordre til landsforræderi, men at der godt kan være noget i det, der er så meget noget, der ikke er sket for egen personlig vindingsskyld eller andet, men som har noget at gøre med, hvordan man opfatter, hvem er det en, der bestemmer her, at han benåder folk. Og det samler egentlig nationen, og det betyder, at selvom det her skatteoprør, som altid er meget populært i USA's historie, og skatteoprør, det er det stadigvæk faktisk, det går i sig selv, fordi man synes, der er sådan stor sind hos Washington. Og det er jo et godt eksempel på, at man bruger en benådning meget indirekte politisk. Ja. Det er synd at sige, at og Lincoln gjorde det samme omkring borgerkrigen og så videre. Men når man så går op i tiden, så sker der noget med den måde, man benåder på. Og så begynder kongressen, som faktisk aldrig har tjekket præsidenten på det her. Fordi ideen har jo altid været, at hvis nu en præsident lavede skøre benådninger, hvis nu præsidenter benådede nogen eller gjorde noget, som man virkelig var imod, så kunne man jo lave en rigsret på baggrund af den benådning mod ham. Eller bare, og så fjerne ham fra magten. Det var sådan ideen. Men præsidenter er ikke dumme, så de benåder i de allersidste timer, de er præsident. En af de mest berømte benådninger overhovedet, det er jo Bill Clinton, der på den allersidste dag... Han havde travlt. Den allersidste dag, han sidder som præsident, der benåder han en, der hedder Mark Rich, som jo er, hvis nogen er en skurk, så er Mark Rich en skurk. Ja. Og der er ikke, hvor man kan forstå Washington i forbindelse med The Whiskey Rebellion, så tror jeg ikke, der er nogen, der kan forstå, at Mark Rich skulle benådes. Men Clinton kunne, fordi han selv havde fået mange penge af Mark Rich, og Mark Rich havde givet ufattelig mange penge til det demokratiske parti. Og det var så upopulært, at da Clinton går af, der er simpelthen lynchstemning i USA over det her. Men det hele er slut, og man kan ikke lave en impeachment mod en mand, der er gået af som præsident osv. Så han brugte det på den der måde. Det var jo ikke den eneste. Han havde jo virkelig travlt. Han benåede mange dage i sidste øjeblik, hvor rigtig mange var sådan nogen, man kunne sige, der havde hjulpet ham eller sit parti på en måde, så det ikke så særlig edelt ud. Og vi har Chelsea Manning, der bliver benådet af Barack Obama, som jo også er en af dem, der var en... Så hvor man kan sige, at vi er over i Washington-modellen. Ja. Er det mere en Clinton-model, vi kører med her, når vi taler om at blive benådet? Og måske var det lidt en blanding, men hvor man både bruger noget politisk, men jo også får sendt et signal om, at hvis du lige ligger inde med 9 milliarder gigabytes hemmelige oplysninger om det amerikanske militærs aktiviteter, så sker der ikke det store ved at lægge det ud på internettet. Og det er der nok nogen, der synes er lidt... Det var der nogen, der synes var lidt mærkeligt, ja. Men nu står vi så, men Obama og Clinton, de vendte til sidste minut. Ja. Og det gjorde, da Scooter Libby, kan du huske Scooter Libby-sagen, der var du der Ja, ja, det var jo korrespondent i det var George Bush, ja. der benåede ham til allersidst. Han var hvad skulle det blive? Han var Stabschef for vicepræsident for Cheney, og er ham der kommer til at røbe for en journalist en CIA-agents navn. Og det må man heller ikke. Nej, det skal man simpelthen lade være med. Men det kunne han ikke. Ja. Og han bliver så dømt, og han bliver så benådet. Han bliver så benådet, men det hele i sidste. Det der specielt ved Trump er, noget af det første han går i gang med, det er at sige jeg benåder ikke for at ligesom indhegne problemer omkring mine politiske modstandere, som Washington med The Whisker Rebellion, måske Obama med Manning. Jeg benåder, fordi jeg er enig med dem, der er blevet dømt, for jeg bedre kan lide dem end de andre. Ja. Og det er jo ret usædvanligt. Ja, det er selvfølgelig en udfordring af systemet, især fordi han har antydet, at det er noget, han i virkeligheden har tænkt sig at gøre løbende, hvis det er nødvendigt, ikke? Jo, og vi kan jo sige, at hvis man er derhen nu, hvor det pludselig er blevet et politisk værktøj, at man kan at man kan bare hive det op af tasken, så er det mere ligesom Amon Götz i Schindlers liste benådninger, vi er ude i, uden at jeg skal trække et nasekort over for Donald Trump, men det er i hvert fald en helt anden aktiv måde at bruge. Ja. Arbitrært et kort på, som var tænkt som et checks and balance på den juridiske magt i USA. Vi skal lige tale om en anden ting, der skete der i forbindelse med Thanksgiving forleden dag, fordi Thanksgiving, det ligger jo i ordet taksigelse. Der sidder man jo så normalt, når man så sidder omkring bordet og spiser sin middag, så kan det i hvert fald i mange familier sådan, at så går man lige en runde rundt og så siger, hvad har du sådan særligt at være taknemmelig for i det forløbende år, eller for det liv, du har? Det er sådan et rørende øjeblik i mange familier, når man siger det. Det er spørgsmål, Mads. Det fik Donald Trump også stillet i torsdags. Ikke hjemme i familien, men da han sad inde i Det Hvide Hus, sad omkring sit skrivebord, så var der nogle journalister, der stillede ham det her spørgsmål. Hvad er du egentlig taknemmelig over? Prøv at høre hans svar her. For having a great family, and for having made a tremendous difference in this country. I've made a tremendous difference in the country. Ja, altså han udnytter denne her lejlighed, hvor det normale, man takker for familien, man takker for alt det gode, der er sket i livet, sine børn, sin hund, sin kat, sit hus, sit liv, dem, der har tjent i andre lande som soldater eller verdens ting. Så Trump går direkte. Han siger lige, jeg er taknemmelig for min familie, og så er jeg taknemmelig for den store indsats, jeg har ydet, fordi jeg har skabt en fantastisk forskel i det her land. Det er igen ret enestående Trump, altså at bringe sig selv på spil her med det samme. Og det er derfor, jeg tror, at Trump godt kunne lege med tanker om at benåde sig selv. Ja. Fordi lige meget hvad Trump taler om, ender Trump som regel med at tale om sig selv. Ja. Og selvom han jo har fået altså benådet rigtig mange, så tror jeg godt, han kunne også overveje at give sig selv sådan en... Benåde sig selv, ja. Uden at være dømt for noget endnu. Ja. Så bare give sig selv sådan en forhåndsbenådning, hvis man kan det. Ja, det ved jeg ikke, om man kan, fordi det, der jo vil ske, det er, at hvis man nu tænker tanken til ende, at Trump bliver dømt ved det, der svarer til en rigsretssag, så kan han jo ikke nå at benåde sig selv, Mads. Nej, det er rigtigt nok. Vil jeg tro. Ellers er der i hvert fald et hul i loven som sådan, ikke? Jo, det er der. Og man skal også sige, når nu vi taler om Trump og benådninger, at... at han har også, altså det er også, han benådede også Jack Johnson, som jo er en sort mand. Han er benådet på Zoom, og det ser man som et meget vigtigt politisk signal, der det lå var det ham, i. Bokseren, ikke sant? Det er ham, bokseren, ja. der blev dømt af, ikke af retssystemet lige så meget som af racismen i USA. Ja, ja. Den fuldstændig indgroet og nedgået racisme i USA, var det, der egentlig dømte ham. Så godt, at man fik domstolen til at give ham en dom, men det var egentlig noget andet, der dømte ham. Ja. Og Trump benåder ham. Så når, nu hvor vi står her og gør Trump til en, der kunne finde på at bruge benådninger, kun skurkagtigt skal vi sige, at han har også forstået, at der er også nogle vigtige politiske signaler gemt i de her benådninger. Der i den sidste uge, Mads, der skete der jo igen mange ting i USA. En af de ting, der skete, det var jo, at det står ret lysende klart for enhver, at den saudi-arabiske kronprins... var aktivt involveret i det bestialske mord på den saudiske fødte, men amerikansk bosiddende journalist og blogger, kommentator Khashoggi. Det står sådan ret klart. CIA er ude at sige det. Der er mange, åbenbart, af de vestlige ledere, der har hørt det her bånd, hvor man er den afspilning, hvor man kan høre, hvad der foregår fra, at Khashoggi går ind på den saudiske ambassade. Og det er helt forfærdeligt at høre på. Ikke? Og det er sådan ret åbenlyst, at det er ham, der har gjort det. Men vi har jo den virkelighed her, at USA, både under Trump, men også lang tid inden da, er meget, meget tæt allieret med Saudi-Arabien. Det komplicerer billedet lidt. Og ikke? Lige i den her prins, er der rigtig mange, der har været ude at sige, at der har været mange skurke før. Ja. Nu har vi fået en rigtig flink prins. Ja, nu har vi fået en rigtig flink prins, ikke? Og det viser sig, at han er saudiarabisk flink. Ja, det... Og det er ikke det samme som David Trads flink. Nej, det er en helt anden boldgade. Det er en helt anden boldgade, fordi han er jo... flink på den måde, at han gav nogle kvinder lov til at køre bil, men nu er det så kommet frem, at nogle af de kvinder, der rent faktisk har udnyttet lejligheden til at køre bil, de så ikke bare er spærret inde, men de er blevet tortureret, så for sådan at sende et signal. Men Khashoggi der, han bliver jo simpelthen parteret, hakket ihjel af de her folk, der er udsendt af Saudien, og det står sådan ret tydeligt, at det er sådan, det er. Men præsidenten, han har det problem, at han er jo en af dem, der er meget tæt på det saudiske styre, også tæt på den kronprins, og han har brug for ham i sin Mellemøsten-politik, for det har mange gange sagt, at Saudi-Arabien er nøglen til at skabe fred i Mellemøsten. Og sandheden er jo et eller andet bestialt sted, at når man endelig har en prins, der efter en saudisk skala virker som en, man kan få noget fornuftig dialog med, så er det nok klogere at gå i dialog med den person, end at gøre det modsatte. Men det giver da nogle enorme udfordringer for os alle sammen, og især USA, der burde sige klart fra over for det her. Altså, men det gør han ikke, det gør han ikke. Lad os hellere høre, hvad præsidenten, altså Trump, han sagde gjort på Thanksgiving om sit forhold til Saudi-Arabien nu. I hate the crime, I hate what's done, I hate the cover-up. And I will tell you this, the crown prince hates it more than I do. And they have vehemently denied it. The CIA points it both ways. As I said, maybe he did, maybe he didn't, but I will say very strongly that it's a very important ally. And if we go by a certain standard, we won't be able to have allies with almost any country. Det er jo et fantastisk citat, fordi han starter med at sige, at der er foregået en kriminel handling, og han lægger markant afstand til den kriminelle handling. Hvorefter han sådan 20 sekunder senere begynder at sige, ja, det kan være, det er sket, det kan også være, det ikke er sket, siger ja, de siger noget i den ene retning og den anden retning. Men hovedpointen. Vi har brug for Saudi-Arabien som allieret, og hvis vi skulle gå rundt sådan og pege på folk, der gør noget forkert, så kunne vi ikke have ret mange allierede i verden, selvom der dog ikke er så mange, der er ligesom Saudi-Arabien her. Meget svært at finde nogen. Præcis, men det her, Mads, det er jo jeg tror, det er Kissinger, der i sin tid finder på udtrykket realpolitik, faktisk. Realpolitik. Realpolitik. I realpolitik, som han så siger på engelsk, og derfor bliver det også til et begreb på engelsk. Men det her, det er jo realpolitik i den yderste potens, fordi Trump ved godt, den er gal med ham der, men han er ikke villig til at vippe Saudi-Arabien af pinden af store politiske årsager. Nej, og der kan være... Altså, realpolitik handler om, at man skal ikke gå og blande sig så meget i andre landes indre anliggender. Det må de selv styre. Man skal se på sit eget lands interesser, og det kan nogle gange være i eget lands interesser at være gode venner med nogen, som man ikke så normalt vil være gode venner med. Og vi kender jo altså det her med, at jeg kan huske, at jeg kom hjem som dreng med nogle kammerater, hvor mine forældre så senere sagde, det er ikke nogen, du må lege med, Mads. Nej. Og jeg er sådan fuldstændig, hvorfor ikke? De virker, der er virkelig gang i de her typer. Ja, men de har også lige været i gang med at brænde lade af og skyde med bu og pil efter naboens hund osv. Det er ikke nogen, du skal lege med, Mads. Nej. Og så måtte jeg bare forstå, at sådan var det. Ja. I politik, der er det lidt anderledes, det her. Og derfor er der jo, når man skal lave forandringer i verden, så kan man ikke kun være idealist. Det er simpelthen meget blåøjet, hvis man tror det. Og nogen indtager den position. Men der må også være en eller anden grad af fornuft i det vanvid, man begiver sig ud i, når man så omfavner nogle af de her værste statsledere. Men, og det er jo det problem, man står med. Man også er jo en hykler af rang, når man forsøger at indrette et bedre og mere fornuftigt Mellemøsten, og så ser saudernes måde at agere på og tilstedeværelse som et legitimt værktøj i den proces. Men det er meget problematisk. Det der selvfølgelig ligger i det for Trump, det er og for USA og for Vesten som sådan. Der er nogle interesser, hvor Saudi-Arabien er vigtige. Det handler om olieprisen, det handler om at være den anden store magt i forhold til Iran i Mellemøsten, og så handler det helt konkret om, hvis der skal laves en fredsløsning mellem Israel og Palæstina, så tror man også, at de nøglen og alle de her ting er Trump jo dejligt direkte omkring, for det er jo ikke ligesom europæiske politikere har det jo med, når de har sådan nogle venner og sådan tale udenom og ikke rigtig sige noget, men amerikanske præsidenter, inklusive den, der sidder her nu, er jo fuldstændig klar. Vi har brug for det der. Vi har brug for, at olieprisen skal falde. Vi har brug for, at Iran har en stor og stærk fjende dernede i den region osv. osv. Og det siger man bare lige ud, og det er jo også et karakteristika ved amerikansk politik, at man er mere åben omkring det der reelle politik. Trump er meget ærlig her. Det er han er mere ærlig, end Obama nogensinde har været på de her stræk. Ja, det er der ingen tvivl om. Og Trump vurderer simpelthen, tror jeg, at jeg pakker ikke det her ind. Nej. Jeg fortæller bare amerikanerne, at I får billigere benzin, I får billigere flyrejser, og jeg vil nogle ting dernede. Ja. Det bliver godt til sidst. Ja. Og derfor må I lige tage en periode med nogen, der bliver parteret lidt og så videre. Ja. Fordi det the greater good, og så videre. The greater good, ikke? Og så skal vi også huske på, at Trumps første besøg, udlandsrejse, var i Saudi-Arabien. Lock him up. Nej, det tror jeg heller ikke. Og som han sagde, der er ingen nogen, der er mere ked af det end kronprinsen. Nej. Sagde han i det her citat. Ja, altså, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der er mere ked af det end kronprinsen. Han har jo snakket tit med ham, tror jeg. Ja, ja. Så jeg tror også, kronprinsen har sagt til Trump, at det var en smutter, det der. Og så kunne vi jo se her for en forløbende uge, at Jared Kushner, Trumps svigersøn, havde været på hemmeligt besøg i Saudi-Arabien i den forløbende uge. Så der har nok været noget. Der har været nogen, der har snakket, og der er ingen tvivl om, at amerikanerne har været forbi at sige, det her, det står rigtig skidt. Ja. Det, gør det ikke igen. Gør det ikke igen. Så er der noget andet med Saudi-Arabien, og det er jo, at Trump gentagende gange er blevet anklaget for, lidt eller Ruslands sagen, men her, for at han har nogle økonomiske interesser i Saudi-Arabien. Der skete jo for eksempel det, at en gang i 80'erne, hvor Trump var ved at gå konkurs, der var der nogle venlige sauder, der købte hans lystjagt til et meget stort overpris. Det bliver bragt frem igen og igen. Sauderne var de første, der bookede konferencefaciliteterne i Trump-hotellet i Washington D.C. lige efter han var trådt til. Så der er sådan nogle anklager hele tiden mod Trump, for han har nogle økonomiske interesser via sin tidligere businesses og muligvis også de nuværende. Så det bliver han spurgt om forleden dag ude foran Det Hvide Hus. Der er lidt helikopterlarm i baggrunden, tror jeg nok. Men prøv at høre, hvad Trump siger om det. I don't make deals with Saudi Arabia. I don't have money from Saudi Arabia. I have nothing to do with Saudi Arabia. I couldn't care less. And I will tell you, and as most of you know, being president has cost me a fortune, and that's okay with me. I knew that a long time ago. But being president has cost me a fortune, a tremendous fortune like you've never seen before. But someday I'll tell you what that is. But and I knew that a long time ago because I don't do deals. I don't do all I do is focus on this country and making great deals for this country. I don't focus on making great deals for myself because I don't care anymore. Nej, han er ligeglad med at tjene penge, men han gør det dog klart, at hvis han havde villet, så kunne han have tjent enorme summer. Så store summer, I ikke gør jer begreb om, hvor stort det er. Og det kan også godt være, at jeg vil fortælle jer en dag. Hvor enorme de summer er. Ja. Som han er gået glip af, fordi han er præsident. Ja, fordi han går ind i politik. Ja. Så men det koster penge. Ja, det skal du vide, David. Ja, det ved jeg godt. Vi risikerer at kunne glip af enorme summer, fordi vi på den måde kaster vores lod ind, ikke? Ja. Og du ender også i fængsel. Ja, det går helt galt. Bare jeg ikke bliver parteret i det mindste. Ja, det er godt. Det er godt. Jeg må måske få en bodyguard. Jamen, det sidste ord ikke er blevet sagt i den her sag. Nej, det er det. Det er hele min valgkamp. Det er det. Jeg skal faktisk spørge dig om noget andet. Har du været på Hawaii? Ja, det er mange år siden, jeg må indrømme. Har du da spist på restaurant Teddy's Bigger Burger? Det tror jeg ikke. Det er ellers en kæde, der er ret populær på Hawaii. Det siger mig ingenting. Teddy's Bigger Burger. En meget stor burger. Ja, hvis der er nogen, der anbefaler burgers, så er jeg en af dem, der kommer forbi. Det er altså en kæde, der er rundt omkring på en stor kæde, ikke mindst i Honolulu. Der var du vel? Ja. Ja. Jamen, jeg er helt væk. Du er helt væk? Men Teddy's Bigger Burgers. Der er blandt andet en nede på den berømte strand, Waikiki Beach. Ja. Og så er der også nogle andre. Og der er så sket det uheldige, for den her restaurantkæde, at der er en ansat, en teenager, der er ansat derinde, der er sur på chefen. Og det han så gør, det er, at han samler en rotte op, formentlig forhåbentlig udenfor, og denne rotte ligger han nu op på grillen, og så griller han simpelthen rotten helt. Og så filmer han det, og så lægger han det ud på nettet. Og siger, sådan laver vi... Sådan laver vi burger, ikke? Det betyder så, at Teddy's Bigger Burger er simpelthen lukningstruet nu. Er det rigtigt? Ja, hele kæden. Fordi nu, og den her mand, der ejer butikken, han er ude at sige, at det er jo bare en teenager, der var sur på chefen. Det er ikke sådan, vi går rundt. Men den der billede af den grillede rotte, det er bare dårligt for business. Det er sådan et... Det er Me Too med et twist, vil jeg sige. Ja, det er det. Hvis nu skal også det her grillede rotter ind over. Ja, og det, de så har gjort, det er jo en interessant historie, det er jo det mærkeligste ting, man sidder og læser, ikke? Fordi de har nu fået en complete sanitization i alle kædens restauranter, for at være sikker på, at der ikke er det mindste spor af rottekød i hele hjørne af Teddy's Bigger Burger. Og det vil sige, at og det er garanteret sådan, selvom de er lukningstruede, at hvis man virkelig vil have en 100% rottefri burger, så er det eneste sted, man kan være helt sikker, det er endnu Teddy. Det er endnu Teddy's. Så hvis nogen af lytterne er på vej til Hawaii, så er det altså et godt sted at gå ind nu. Teddy's Bigger Burger, ikke? 100% rottefri. 100% rottefri. Og der er ikke en rotte i hele butikken. Nej. Den her teenager er så i øvrigt jo blevet afhørt af myndighederne. Så det kan jo være, at han skal benådes. Man kunne forestille sig, at han også skal låses inde. Det skal han. Så kan David Trasser og Hillary Clinton og ham med teenageren... Ja, han er navnløs. Der er ikke noget navn på ham endnu. Er der ikke det? Der er måske navneforbud. Jeg ved det ikke. Vi har ikke simpelthen passe på med sådan en teenager. Ja. De kan finde på hvad som helst. Ja. Stein Rott, ikke? Jo. Det er alligevel også lidt ulækkert. Og det er at tage uenigheder op på et andet niveau, end man er vant til. Godt. Vi skal faktisk lige have et klip mere med præsidenten, fordi nu har vi jo talt meget om midtvejsvalget på det seneste, skal vi egentlig ikke tale om, men Trump bliver forleden dag interviewet hos Fox News, og ved den lejlighed, der bliver han konfronteret med det problem, at demokraterne jo ser ud til at vinde huset, som jo er den eneste afstemning, der var i alle 50 delstater, med omkring 8 millioner stemmer. Og det er jo ikke så godt i forhold til, hvis man overfører det til et præsidentvalg. Og mest markant, som vi også har talt om her, så vinder demokraterne gode sejre i Michigan, i Pennsylvania og i Wisconsin. Stater, som Trump vandt sidste gang. Så Chris Wallace, journalisten fra Fox News, han spørger præsidenten, hvad vil du egentlig gøre for at vinde det næste valg, når nu det her, den virkelighed, jeg lige beskrev her, den skete? Hør, hvad han svarer. I didn't run. I wasn't running. My name wasn't on the ballot. There are many people that think I don't like Congress, that like me a lot. I get it all the time. Sir, we'll never vote unless you're on the ballot. I get it all the time. People are saying, sir, I will never vote unless you're on the ballot. I say, no, go and vote. Well, what do you mean? As much as I try and convince people to go vote, I'm not on the ballot. Jeg er simpelthen ikke på stemmesedlen, så derfor så er det ikke mig, der tabte det der valg. Men han har jo ret. Altså, præsidenter trækker folk med til stemmesedlen. Stemmestederne, ja. Når der er valg. Og det betyder, at et præsidentvalg jo er præget af, at de, der kommer med ind i kongressens to kammer, mange af dem er kommet ind på det, der hedder coattails. At det er simpelthen præsidentens frakkeskyder, de har sat sig på, og så bliver de slæbt med ned til, via vælgerne, der bliver slæbt med til valgstederen, så bliver de slæbt med ind i kongressen. Vi så det også med Obama, at han havde et fantastisk valg i 2008, og et forfærdeligt valg i 2010. Mm. Og hvis man ser på, hvem var det så, der ikke dukkede op to år senere? Ja. Jamen, det var mange af de her unge afroamerikanere, som elskede ham og var blevet aktiveret. Ja. Og jeg er ret sikker på, at Trump er ikke sådan helt ude i hampen her, at der kører en redneck eller to rundt. Som nok skal møde op næste gang. I stedet i USA, som nok skal dukke op, når Trump er der. Jeg er ikke sikker, at der er så mange af dem. Det, der så var rigtig interessant ved det her valg, det var jo, at vi har en stemmeprocent til det her midtvejsvalg til huset, som næsten ligner den stemmeprocent, man normalt har til præsidentvalg. Og fordi det er tager du eksemplet med Obama. Flot. Ja, tager du Obama-eksemplet fra 08, altså fra 2008, hvor han bliver valgt til præsident, der er der 57%, der stemmer. Da der er midtvejsvalg i, apropos dine pointe lige før, da der er midtvejsvalg i 2010, kun 37%, altså et fald på 20% point. Denne her gang ser det ud som om, at man næsten er oppe og ramme en stemmeprocent, der ligner et præsidentvalg. Så der er jo, det er jo godt for demokratiet. Ja, det er det. Og det er en meget positiv udvikling. Og man må lige meget, hvor vred man er på Donald Trump, så er han en gave til demokratiet. Men det er også det er også noget, der har skabt knas nogle steder. Nogle af de her valg har man haft problemer med at håndtere valghandlingen. Og vi hørte det blandt andet, da man ved valget i Georgia skulle vælge guvernør, hvor vi jo havde to kandidater. Vi havde Abrams og Kemp over for hinanden, og Kemp ender med at vinde Brian Kemp. Republikaneren. Og da Stacey Abrams skal give den tale, hvor hun jo som vanen er, og den skal, man skal følge traditionen, så skal man gå op og være en taber, der ligesom viser forståelse for, at selvfølgelig har vi kæmpet, men nu er der nogle andre, der har vundet. Det har hun det meget svært ved. Den her concession speak, som amerikanerne kalder det, der får hun jo mere sagt faktisk, at republikaneren vinder, fordi der var nogen, der havde stjålet valget fra hende. Og denne nogen var selvfølgelig kæmpe, fordi han havde hidtil været... Som guvernør, så er det dig, der har opsigten. Det er dig, der sørger for, at valghandlingen i din egen stat fungerer. Og der er nogle guvernører, der har lagt det her ud nogle apolitiske steder, hvor man lader nogen tage sig af det, så guvernørens rolle er meget indirekte. I Georgia, der har man tradition for, at guvernøren kan godt lide at være tæt på det. Og det er jo sådan, at man ved jo godt, hvor folk, der stemmer hvad, bor. Og det gør man jo også i Danmark. Altså, når der er folketingsvalg i Danmark, så kan man jo godt som borgerlig gå og sige, at man håber, at det er en periode, hvor der er ekstra krudt i den cannabis, man sælger, fordi der håber man, at der er nogle venstreorienterede, der bliver hjemme. Og det er selvfølgelig bare en vittighed, fordi... det er ikke noget, vi siger alvorligt, men vi kan også godt være morsomme som borgerlige. Og i USA, der siger man sådan noget med, man håber, at der ikke, hvis man er republikaner, så siger man sådan noget, som man håber, at der ikke er så mange afroamerikanere, der stemmer, fordi de stemmer meget demokratisk. Man ved ligesom, hvem hinanden er. Man ved jo også, hvor hinanden bor. På samme måde som, at hvis der er lange køer ved valgstederne uden for Christiania, og folk begynder at gå hjem, for de kører. Ja. Fordi det tager lang tid om at komme ind og stemme. Så vil en borgerlig vide, det er ikke mine vælgere, der går hjem nu. Det er nogle andres vælgere, der går hjem nu. På samme måde, hvis du kommer til dele af Georgia, som tilfælde var her, hvor der især bor mange afroamerikanere, og de går hjem, så må den kandidat, der både er demokrat, men også den potentielt første kvindelige sorte guvernør i Georgia, må tænke, der er mange, der går hjem her, og de stod i kø i timevis i Georgia, i mange steder, hvor der var afroamerikanske kvarterer. Og det har fået, altså, man kan jo ikke sige direkte, at valget er stjålet på den måde, men man har i hvert fald ikke gjort det nemmere for Abrams kampagne, at det godt var, at de fik vælgeren til valgstedet, men valgstedet kunne man så stå i kø i timevis, og nogle af dem stod i 3-4 timers kø, før de kunne stemme, og der var mennesker, der gik hjem. Der er ikke nogen, der kan sige med sikkerhed, at det har kunne ændre valgresultatet. Men hele forestillingen om, at valget ikke var fair, den debat er bestemt ikke død. En, der vandt, som hun så tit har gjort, det er Nancy Pelosi. Ja. Hun er faktisk en interessant kvinde, 78 år gammel. Hun bliver valgt ind første gang i kongressen i 1987. Hver gang jeg tænker på Nancy Pelosi, så tænker jeg på den her. Jo. Lad os se, om vi kan få den i gang. You gotta help me. I'm losing my mind. Getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on. Aren't we? No, they don't teach ya this in school. Now my heart's breaking and I don't know what to do. Thought we were going strong, thought we were holding on. Aren't we? One Direction. Ja, de er gode. Hvad, David? De er gode. Det er lige noget for dig. Ja, den kunne jeg godt jeg lide. Jeg tænkte, det er bedre end Barbra Streisand. Det er bedre end Barbra Streisand. Det er faktisk, det er jo melodisk. Man kan høre, hvad de siger, hvad de synger. Ja, og du kan klappe i takt til det. Jeg kan klappe i takt. Og det går ikke hurtigere, end du kan klappe med. Nej, det er rigtigt. Jeg har aldrig været til koncert med den, men det kunne da være, jeg skulle overveje. Hvis det kan presse sig. Omkvædet er sådan lidt... Lock her up, hvis du lytter. Der er sådan noget der, men det er ikke det, vi skal ind på. Det er mere, vi har meget history med hende, ja, Pelosi. Ja. Og hun er måske på vej til at blive history. Ja, og hvis vi lige tager det... Så ikke bare, fordi hun snart bliver 100. Nej. Men også... Nej, det gør hun ikke. Hun er yngre end 100. Men, ikke men, meget. Men hun er, som jeg sagde lige før, hun bliver valgt ind første gang fra San Francisco i 1987 i kongressen. Og de sidste 16 år, der har hun været leder af demokraterne i huset, enten som venstresteder eller minoritetsleder, og så er hun 78 år gammel. Er det, hun er? Hun er 78 år gammel. Det er der, vi var. Hun er 78 år. Jeg siger ikke mere om det med alderen. Det er dumt. Ja. Så jeg lader være med at sige mere om det. Ja. Vi trækker ordene i dig igen. Det kan man jo ikke, men sagt er sagt. Men, man skal ikke tale om kvinders alder. Nej. Så kan vi tale om de mænds alder, der er omkring hende. Ja. Fordi hun er jo smart. Ja. Hun har ikke udpeget nogen som helst af de unge, nej, til betydende poster i det parti. Nej. Hendes næstkommanderende, det er, Steni Højer, er 79. Han er endnu tættere på 100, ja, end hun er. Ja. Og hvad hedder hendes assistent? Det er Clyburn. Ja, ja. James Clyburn. Han ved ikke, hvor gammel han er, men han er også en ældre herre. Han er også... Alderen snyder med ham, fordi han altid smiler så bredt. Ja. Men der er... Han er ældre end hende, tror jeg. Så Nancy Pelosi, hun er altså leder af demokraterne. Hun er den højst placerede kvinde nogensinde i amerikansk historie, fordi når hun er flertalsleder i kongressen, så er hun faktisk nummer tre. Og hvis nogen skulle komme med den, skal vi ikke prøve noget nyt og noget frisk? Ja, ja. Så kan hun bare pege på Stine og Clyburn og sige, prøv at se mit backing band. Ja. Men der er nogen af de nye yngre, der har allieret sig med nogle af de siddende kongresmedlemmer og sagt, nu er tiden måske inde til, at det skal være en lidt yngre figur, der skal tegne os. Det kan godt være, at vi har a lot of history, ja, men I skal også være history. Ja, ja. Det er det, de har sagt. Ja. Og de har sat sig sammen, og vi ved ikke rigtig, hvem det er endnu, men vi ved, at de siger, de er nok til, at hun ikke kan nå 218, som er det, der skal til, for at have flertal. Det er sådan, når man skal vælge Speaker of the House, så når der kommer en ny kongressamling, ja, så skal de nye medlemmer sætte sig ned, og så skal de have fundet en ny Speaker, ja, of the House. Ja. Og vi oplevede i 2015, da republikanerne, trods et fint valg der, slagtede deres Speaker of the House, John Boehner, ja, og fik Paul Ryan i stedet for, det kan være ret brutalt, ja, når sådan noget begynder. Det har man set mange gange i amerikansk historie. Men det, hun kan med Nancy Pelosi, som jo gør, hun har siddet i 16 år, det er, hun kan to ting. Virkelig vigtige ting. Hun kan tælle til 90, han har sagt nu, det er så 218, fordi det er det, der er derover, ja, og så kan hun samle penge ind. Så kan hun samle penge ind. Ja, hun kan godt tælle til 90 på den måde, hvor hun tænker, jeg skal have nogen, der ældre mig selv. Ja, så jeg sikker en command. Ja, det er rigtigt. Så hun er magtpolitiker. Og det kommer ikke fra fremmede, fordi hendes egen far var en berømt politiker, der var borgmester i Baltimore, og det var sådan rigtig, det man kalder backroom politics. Det var sådan en tough måde at være politiker på. Det var hendes far. Og så har hun styret det der. I den valgkamp, der lige er overstået, altså den midterm, vi lige har været igennem, der samlede hun $121.7 million ind til, ja, kampagnen. Det er altså sådan cirka 1 milliard kroner. Hvis jeg skal få luft under vingerne på min valgkamp, så brug hende. Så skal jeg have hende til, at hun, så kan vi få et kor til at stå og råbe. Det kan jeg. Lock him up. Men 1 milliard kroner, ikke? Så hun siger så til dem her, der udfordrer hende, de indtil videre sådan lidt anonyme ting, der står rundt omkring i de amerikanske medier. Hun siger bare kom an. Jeg er parat. Jeg er parat. Vandet er varmt, siger hun. Det er hendes udtryk hele tiden. Vandet er varmt. Ja. Så bare kom i gang. Jeg har lige vundet en valgkamp mere, ikke? Og jeg kommer lige med en forudsigelse. De kan ikke vippe hende. Nej. Det tror jeg simpelthen ikke på. Er der nogen, der er dygtig til politik? Mm-hmm. Og her tænker jeg på politik forstået som sådan et magtspil, hvor man er, hvor man holder sammen på sine egne, og hvor man positionerer sig sådan, at man har de rigtige alliancer omkring sig. Så er det Nancy Pelosi. Og hun, der har jo været mange igennem de sidste, altså i mange år, hvor hun har været tæt på magten, har der været mange, der har ønsket sådan at forsøge at gøre karriere ved siden af hende. De er alle sammen endt i en blindgyde. Ja. Og så har hun... Og hvis du gerne vil sidde i udvalget for indianske anliggender, ja, så skal du bare være en dygtig politiker, ja, som nogen kommer til at skrive en artikel om, at de kunne udfordre Nancy Pelosi. Ja. Ja. Så sidder du pludselig og arbejder så der. Så sidder der i stedet for i skatteudvalget. Ja. Hun har jo, altså, hendes, hvad skal man sige, helt store politiske øjeblik var jo, at det var hende, der fandt lige præcis flertallet i kongressen, da det såkaldte Obamacare bliver vedtaget tilbage i det første år, hvor Obama er præsident. Og det var jo et håndværk, der virkelig krævede det ypperste, fordi det var faktisk, selvom demokraterne havde flertal i kongressen, og de i øvrigt havde et super flertal, altså 60 senatorer over i senatet, så skulle der alligevel arbejdes altså virkelig hårdt for at finde flertal blandt demokraterne i huset, og det fandt hun. Det er jo sådan hendes store politiske mærkesag, det er også den, hun fører valgkamp på den dag i dag, det er hele tiden, at hvis ikke vi vinder, så vil den her sundhedsreform, som jeg fik igennem sammen med Obama i parentes, tilbage i 9, den falde fra hinanden. Det er hendes store politiske sejr. Ja, og så har hun jo, altså hun har også været, altså der er jo to fløje i partiet. Der er både en til højre for hende, og der er en til venstre for hende. Der er de nye, der er kommet ind med Bernie Sanders, bølgen, ja, i amerikansk politik, og som jo ønsker at trække hende i en anden retning, ud mod sig. Og så er der alle de, som godt kan lide samarbejdet hen mod mere moderat, og dem er hun heller ikke blandt, så hun er også klog til at stå det rigtige, ja, sted, fordi der er ikke nok til højre for hende til, at de kan komme med en kandidat imod hende. Og der er slet ikke nok til venstre for hende. Men det, der er hele tiden, det er, der er nok der, hvor hun er, og det er også det, man skal være god til i politik. Det er også det, der er interessant, når du siger det der med, at man risikerer at lande i et udvalg, der ikke er interessant, hvis man udfordrer hende. Det er jo interessant, at indtil videre er disse udfordrere altså ikke stået frem. Jamen, hun er også god. Altså, hun er berømt for, at når din hund har rundt fødselsdag, så er det Nancy Pelosi, der kommer med en buket blomster og så videre. Og så hun er virkelig god til, ja, den der del af politik, ja, ja, med at få skrevet kortene. Ja. Og det er sådan en helt vittighed, ja, at dit barns første blokfløjtekoncert, så vil der være en æske chokolade, når du kommer hjem fra Nancy Pelosi. Har det skrevet ned på en liste et eller andet sted. Hele, ja, den der del, ja, af det politiske spil er hun også eminent til. Og du bliver selvfølgelig forfremmet, hvis du er lojal. Ja. Det er jo kun, når du begynder sådan at sende signaler om, ja, at jeg kunne også være et alternativ, ja, fordi hun er i øvrigt, selvom vi ikke taler om kvinders alder, deroppe af, og så, ja, videre. Og, det er jo meget sjovt, altså Steny Hoyer, som altid står ved hendes side, apropos det, du talte lige om lige før, at være lojal. Han er jo super lojal. Til gengæld er der jo ikke nogen af os, der rigtig ved, hvad Steny Hoyers politik er. Jamen internt er det jo ham, der tit, altså det er også Clyburns rolle, ja, det er jo tit internt de to, der går rundt og deler dummebøder ud. Ja, ja. Så når der skal ryddes op i egne rækker, så er det sådan, det foregår. Ja. Og Clyburn har været meget vigtig til at få det, der hedder Black Caucus, ja, til at bakke op om Pelosi, og det fungerer rigtig godt, det, ja, samarbejde, der er der. Og Hoyer har samme funktion, ja, i partiet. Det er nogen, der, altså det er jo det, der tit viser dygtige ledere, at dem, der er deres nummer to, er nogen, der ikke vil kunne nå dertil ved egen kraft. Men hvis de er trukket med derhen, ja, ja, af en anden, og derfor ved de godt, at vi er allerede over vores position, hvor, ja, vi normalt vil være, men på grund af det lederskab, der er nu, så er vi, hvor vi er. Ja. Så de har jo, det er jo næsten sådan divide and conquer, ja, så de er jo placeret, ja, højt i det politiske system, uden helt at have evnen til det. Og så må man jo bare sige, at Nancy Pelosi, hun tager, som jeg lige sagde før, hun tager den her udfordring, som indtil videre er anonym, ret cool, fordi hun er åbenlyst ret sikker på, at hun hiver den hjem, og hun bliver derfor flertalsleder og speaker of the house igen i en enestående lang periode, har hun så været det til sammen. Altså, vi er jo vidne til sådan en periode, hvor man hele tiden, der er faktisk ikke rigtig nogen, der tør sige, de kunne være interesseret. Nej, nej. Lidt som da man førte kniven hos republikanerne mod John Boehner. Ja, ja. Der, hvis man husker tilbage på den periode der i 2015, der var der ikke nogen, der turde sige, at de var kandidater. Og Paul Ryan gik hele rundt og sagde, det er jeg slet ikke interesseret i. Nej, nej. Det er bestemt ikke noget for mig og så videre. Fordi Boehner også var en, der kunne være meget voldsom at komme i konflikt med. Nancy Pelosi siger lidt det samme. Alle går rundt nu og siger, jeg er ikke en mulig kandidat osv., fordi prisen for at tabe den valgkamp er meget høj, og det man skal gøre, tror jeg, er at blive kompromiskandidaten, hvis man skal finde en efter hende. Men jeg føler mig overbevist om, at hun er Speaker of the House de næste 2 år. Og hun er i hvert fald ikke selv på vej ud. Det kan man tydeligt mærke. Altså, hun er fired up and ready to go. Ja, ja, mangler ikke energi hos Nancy Pelosi. Hun er, altså... Og så kommer hun til Sjovrud ved siden af. Jeg har stået og drillet hende lidt. Jeg har faktisk ret stor respekt for hendes politiske evner. Der er jo noget sådan fascinerende ved folk, der bare kan magtspil. Vi er tilbage igen om en uge, Mads Fuglede og jeg, David Trads, hvor der helt sikkert er noget nyt magtfulde personer at tale om her i kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.